bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Elif lam mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir. Nezzele aleykel kitabe bil hakki musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil. Min qablu huden linnâsi ve enzelel furqân. İnne allazîne keferû biâyâtillâhi lehum azâbun şedîd. Vallâhu azîzun zuntikâm. Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana o indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır. İnna Allah la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. La ilahe illa huvel azizul hakim. Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Huvellezî انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar

وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz. اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمِ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Bu, Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ Ey Muhammed! Sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim. İnne hâzâ lehuvel kasasul hakk ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah bozguncuları bilir. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Ey Muhammed! De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin. Ya ehlel kitabi lime tuhaccun fi İbrahim ve ma unzilet Tevrat ve İncil illa min ba'dih اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz? هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi. İnne evlen nâsi bi İbrahim'e lellezîne ettebe'ûhu ve hâzen nebiyyü vellezîne âmenû vellâhu veliyyül mu'minîn. Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ama bunu anlamazlar. Ya ehlel kitabi lime tekfurune bi ayatillahi ve entum teşhedun. Ey kitap ehli! Siz gördüğünüz halde Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey kitap ehli! Neden doğruyu yanlışa karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın

Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette kaybedenlerden olacaktır. كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ İman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. Ulaika cezauhum en aleyhim la'natallahi vel melaikati ven nasi ecma'in. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ İman ettikten sonra inkar edenlerin, sonra da inkarlarında aşırı gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapık olanlar onlardır. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun felen yuqbele min ahadihim mil'ul ardı zeheben velev iftedâ bih. Ulâike lehum azâbun elîmun ve mâ lehum min nâsirîn. İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile, onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.